Elhamdülillahi'l-lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lihtedîye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhakkı sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Allah'ım sallâ. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed, Allahumme salli aleyhi. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed, Allahumme salli aleyhi. Muhammed ve aleyhi. Eûzu billahi semî'il alîmi mineşşeytânirracîm. Rabbi eûzu bike min hemezâti şeyâtîn ve eûzu bike rabbi en yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle teâlâ lâ ukusimu bihâdel beled ve ente hillun bihâdel beled. Sadakallahu al-azim, Allahümme enfa'na bil-Kur'an al-azim. Febârik lana fîh velhamdülillâh rabbil âlemîn. Estağfirullah al-hayy al-qayyum. Hassantukum bil-hayy al-qayyum lezî lâ emûd ebedâ. Ve defa'tu ankum s-sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi al-alîh al-azim. Günler çok kısaldığı için, tabi derslerimiz de biraz kısa olmak zorunda kalıyor. İnsanların abdest tazelemeye vakitleri kalacak, akşam ezanı yaklaşıyor. Bu sefer oruç olan oluyor. Muharrem ayındayız. Dolayısıyla onları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Evvelce ilk başladıklarımızda iki saat kadar konuştuklarımız oluyordu. Fakat şimdi bu bir saate inmek durumunda kalıyor. Bundan dolayı Allah bereketini ver inşallah. Mühim olan Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aşkına, sevgisine, muhabbetine kurulan bu derste hazır bulunarak şefaatine nail olmaktır. İnşallah. Bu fakir, bu derse önem veriyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan razı olduğu, haberdar olduğu, meclisimizde şahit olduğuna dair işaretler var, müjdeler var. Onun için biz buna inşallah ölünceye kadar devam edip bitirmeye çalışalım. Daha ben burada kitap, önümdeki kitap itibariyle 75. sayfaya gelmişiz. Ama tabii kitabın tamamını itibara alırsak, fiirisleri de dışarı bırakırsak ne kalır efendim? 883 sayfa daha var. Yani 883, bir 75 çıkacağız ondan. Bayağı bir dersimiz var. Allah ömür verirse bunu bitirdiğimiz günü bize gösterir inşallah. Evet. Onun için bu derse değer veriyorum. Özel temizlik yapıyorum. Dişlerimi fırçalıyorum. Koku sürüyorum. Bütün bunlar nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakkına tazim işaretlerindendir. Onunla ilgili hususlarda çok dikkatli olacağız. Siz de aynı yapın. Misvaklarınızı kullanın. Abdestinizi güzel alın. Hep niyet edin. Şifa-ı Şerif dersine gidiyoruz. Ona göre güzel kokular sürün, ondan sonra efendim böylece Allah Teala bizim Habibine karşı gösterdiğimiz tazimi görsün. Allah'ımız yaparsak görür, yapmazsak da yapmadığımızı görür. Bu ilgi ve alaka, bu tazim ve muhabbet ve taalluk, yani bu her şeyden ileri geçsin inşallah. Çünkü şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i efendim görüp ziyaret etmek mümkün olmadığı için şu anda onun adına kurulan bu derslere katılmak, onun aşkıyla, onun sevgisiyle efendim koşmak, gelmek bu manayı ifade eder. Rabbim Habibin haberdar eder ve bizlerden hoşnut ve razı eder. Bu ahir zamandaki ümmetlerden efendim يَوَدُّ حَلُّمْ لَوْرَانِ بِنَفْسِ وَمَالِهِ. Onlardan biri isteyecek ki keşke canını, malını, her şeyini verseydi de beni bir kere dünya gözüyle görseydi. İşte o şekilde sevenler zümresine Rabbim ilhak eder. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ya leyteni katle fil bi ihvani, keşke ben kardeşlerime kavuşsaydım diye kavuşmak istediği o kardeşlerden bize eder inşallah. Dediler ya Resulallah ve lesna ihvanek, biz senin kardeşlerin değil miyiz? Burada entüm ashabi, siz benim arkadaşlarımsınız. Ve lakin ihvani, lakin benim kardeşlerim kimler olacak? Men ye'tûne ba'di, benden sonra gelecekler. Yûminûne bî ve lem yarûn, bana iman edecekler, beni görmemiş olacaklar, görmeden inanacaklar. يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْرَانِ بِنَفْسِي بَمَالِ Ama siz beni gördünüz fakat onlar beni bir kere görmek için her şeylerini feda etmek isteyecekler. Şimdi dünya inşallah durdukça, Müslümanlar oldukça, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekil seven, ona aşık olanlar bulunacak. Nasıl ki onun düşmanları olacak kafirlerden, zındıklardan, bir de Müslüman geçinen sahtekarlardan, onun faziletlerini, değerlerini düşürmeye çalışan, efendim, hoca kılığında deccallar olacak, şeytanlar olacak. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Biz de onun şanı şerefini muhafazaya, efendim, çalışacağız. Bu dersler bunun için kurulmuştur. Zaten Gazi Yaz Hazretleri Şifa Şerif kitabını da bu sebeple yazmıştır. Kitabın adı nedir? Eşşifa bi tarifi hukukil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem haklarını bildirmek. Onun bizim üzerimizde ne kadar hakları var, Allah katında nice değerleri var. Efendim, bunu bildirmek için yazılmıştır. Onun için bu derse devam edenler büyük nasip alacaklardır. Şimdi imkanlar arttı mesela, internetten de dinlenebiliyor. Dünyanın neresinde olsalar şimdi canlı dinleyebiliyorlar. Daha sonra o kalıyor orada, atılıyor, oradan yine dinleyebiliyorlar. Şifa dersleri böylece muhafaza edilsin. İnşallah korunsun. Ondan sonra ileriki günlerde de tekrar tekrar, biz her zaman aynı şeyleri konuşamasak da onlar çeşitli vasıtalarda, kanallarda, radyolarda takip edilsin inşallah. Böylece bizden sonraya da Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem hakkını yerine getirmek bir miktar, yani onun haklarını ifa bize düşmemiş. Onun haklarını tamamen biz ifa edemeyiz ama haklarından bir kısmını yerine getirmek üzere biz ona efendim salavatlar getiririz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Mesela Delail gayrat sahibi İmam Cezuri Hazretleri orada bir salavat söyler. Peşinden ne diyor? Hadis salatu ta'zimen li hakkike ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu salatı niye okuduk diyor? Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin hakkına tazim için diyor. Senin büyük hakkın var, ona tazim için, onun değerini bilmek için bu salatı okuyorum diyor. Onun için biz de bu dersi onun hakkına tazim için yapıyoruz. Niyetimiz bu olsun. Gelişimiz, çıkışımız, yönümüz, cihetimiz, vicemiz bu olsun. Herkes şuurlu olsun. Rastgele doldur boşalt olmasın. Niye geliyorsun, niye gidiyorsun? Sorana bir cevabın olsun. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerimizdeki sayısız, sonsuz, sınırsız haklarından bir kısmını yerine getirmek, konuşmak, en azından müzakere etmek, anlamak, anlatmak için buradayız. Bu dersin farkı var öbürlerinden. Bu başka bir şey bu. Evet. Onun için salavat-ı şerifelerde bu çok geçiyor. Ne diyor mesela? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed salaten tekun leke rida ve lehu ceza ve li hakkı yeda. Dualarım kitabının Cuma bahsi son tarafıdır. Cuma ile ilgili kısımda bu var. Günde 33 kere okunuyor. Mesela bu 33 kere okunsa dualarım kitabının sonunda bulursunuz bunu. Bu salavatı. Günde 33 kere okunsa, ne zaman vefat etse, nerede gömülse Allah-u Teala Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem o kişinin mezarı ile Kainatın Efendisi'nin ravzası arasında bir yol, güzergah, bir hark açıyor, kabirlerini birleştiriyor. Mahşere beraber çıkıyorlar. Sen daha korkma. Avcılarda mı gömüldün, çekmecede mi gömüldün? Efendim ben Eyüp Sultan'ın civarında gömülemedim işte. Efendi babanın şehitlikte gömülemedim. Sakız ağacında gömülemedim. Birden öleceğiz işte, öldüğümüz zaman belediye bizi atacak İstanbul'un dışına. Yeni Bosnalar, o taraflar ilerler, halkalı malkalı. Ondan sonra ben ne olacağım, benim halim işte. Oradan sel gelecek, yel gelecek, akacağız, gideceğiz falan, kemiklerimiz dağılacak. Korkma! Korkma, bu salavatı oku, nerede yatarsan yat. Yoksa Eyüp Sultan'ın yanında yatsan zındık olduktan sonra ne yapsın sana? Mesela zındık olma. Ayet-i hadisin münkir olma. Resulullah'ın faziletlerini inkar edenlerden olma. Bu sahtekar hocalara uyanlardan olma. Bu hokkabazların peşine gitme. Helak edecekler seni. Doğru yoldan ayrılma, bu salavata devam et. Ne diyor bunda? Allahum salli ala seyyidina Muhammed. Ya Rabbi Efendimiz Muhammed'e salat et. Salaten bir salat olsun ki tekun leke rida. O salat seni razı etsin. Ve lehu ceza. Ona da bir karşılık olsun. Ve li hakkı eda. Onun haklarına da bir ödeme olsun. Anladın mı şimdi? Şu derslerde o hakları eda için kuruluyor. İşte burada da bu kadar salavatın içinde de bu salavat efendim, dualarım kitabımın sonlarında geçer. 33 kere birkaç dakika tutmuyor. Çok kısa bir şey. Hangisine? Muzaafattan mı var? Salavat muzaafatta. Aynı bu mu? Salavat muzaafatta efendim var diyor. Bak gönder bakayım. Ben tabii eskiler kafama kalıyor. Yeni yazdıklarım kafama çok kalmıyor. Bak eskitmiş adam kitabı. Görüyor musun? Hocanın yenisi kitabın eskisi derdi Efendi Hazretleri. Hocanın yenisi kitabın eskisi. Yanlış dedik. Hangisi bu? Görüyorum ama o değil bu. Bu o değil. 18'deki salavat Ya Rabbi Muhammed ve Al Muhammed Salli ala Muhammed ve ala Al Muhammed ve zi Muhammed'e ma böyle. O hak ettiği faziletleri ver. O başka tabii o var. 49'da var. He? 49. sayfada. Kaç? 49. 18 yaz. Baktım 18'e. Hocam sayfa 49. Ha 18 salavat de o zaman. Mübarek adam. Allahum salli ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi. Salaten tekun leke rida ve lehu ceza ve hakkı yeda. Tamam. Sevapları kat kat olan salavat muzaafat. Bu da alimlerin tertipleridir. Bunlar ben tertip etmedim. Bunda da geçiyor. 49. sayfa. Salavat muzaafatta 49. sayfa. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek için diyor. Vücudunu, bulunduğu yeri, elbisesini temizler. Uyuyuncaya kadar bunu ezberlese, uyuyuncaya kadar bununla meşgul olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i o gece görür diyor. Uyuncaya kadar meşgul olsa. Biraz güzel yatmak lazım, vakit diyecek. Bayağı da bir salavat okuyup uyumak lazımdır. Bunda şey söylemiyor değil mi? Çünkü ben kitapta ne yazıyorsa oradaki tercümeye başka katmadım. Bu kitaplar tercümedir. Yani çevirdim bunları. Buyurun. Evet. Bu dualarım kitabında yine bu salavattır. Doğrudur. Fakat dualarım kitabında yazıyor ki burada o yazmıyor o müjdesi. Bu Resulullah'ı görme yazıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu günde 33 kere. Burada o yazmıyor. Günde 33 kere okursa budur. Aynı salavattır. Vefat ettiği zaman nerede gömülürse Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem. Onun mezarının arasında bir hark açılır. Ve yani bir yol açılır. Mezarları birleşir diyor. Yani Cennetül Bekir'de Medine'de yatanlara kıskanma sanki. Onlarla birlikte kalkarsın. İnşallah. Ne kadar kolay. Evet, meraklıları, bu işlerin meraklıları var. Allah bizi onlardan eylesin. Bazıları hiç vurdum duymadı kabirinden. Ne anlatırsan anlat. Ne müjde söylersen söyle. Adam kıl kıpırdamıyor ya. Bir şey yapma niyet bile etmiyor yani. Ancak o alışmış sofradan yatağa, yataktan halaya, oradan oraya, oradan oraya, oradan. Ya bu kadar vazifeler vardır. Biz bunlar için geldik bu dünyaya. Diğerleri avarız, fuzuli şeyler. Evlenmesi, doğması, doğurması, yemesi, içmesi hep ibadet için. Esas gaye ibadet. Esas gaye ibadet, zikir, marifet, Allah'ı bilmek. Allah'ı bilmenin yolu Habibini bilmek sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberini bilmeden onu nasıl bileceksin? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim gibi beşer insan olduğu için gözünden bahsediyoruz, kaşından bahsediyoruz, mübarek göğsünden bahsediyoruz, ahlakından bahsediyoruz. Yani onu tanımak daha kolay. Onu tanımak Allah'ı bilmenin yolu olacak inşallah. Allah'ı bilmek de cennetin yolu olacak inşallah. Şimdi bu derste Kale Teala, Allah Teala buyurdu. Şurada kalmıştık. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'da Efendimiz'e yapılan kasemler. Dersimizin faslı neydi mevzu? Allah Teala Kur'an'da Habibine yemin ettiği yerler var. Bu yeminlerden birkaç örnekler geçen derste verildi. Tekrar edemeyiz. Şimdi buradan devam ediyoruz. La uksimu bihadel beled. Beled suresi amme cüzündedir bu. Allah'ımız orada ne buyuruyor? İki tane mana vardır. Fakat ikinci mana daha kuvvetlidir. La uksimu kıyle denildi ki diyor la uksimu bihi, la uksimu ben yemin etmem bihazel beled, bu Mekke'ye. Ben bu Mekke'ye yemin etmem. La'ya nafiye manası veriyor. Evet. Niye? İzalem tekün, çünkü sen yoksun fi orada. Neden sonra? Ba'de furucike minhu, sen oradan çıktıktan sonra. Evet. Yani sen ki Mekke'den çıkacaksın, çıkarılacaksın. Efendim. Ondan sonra ben Mekke'ye yemin etmem. Ne demek bu? Ben Mekke'ye yemin ediyorsam sen varsın diye diyorum. Anladın? Şerefül mekan bilmek ki. Mekanın şerefi orada oturana göredir. Yani Kabe'nin bile şerefli olması, Adem Aleyhisselam'dan beri bütün peygamberlerin orada bulunması, tavaf etmesi, kabirlerinin birçoğunun orada olması, Resulullah'ın orada doğması sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kendisinde bulunanlar, Mescid-i Aksa'nın şerefi ne zamandan beri efendim bütün peygamberlerin müteabbedi, mehbutul vahyi, vahyin indiği yer, yüz binlerce peygamberin ekserisi Mescid-i Aksa'dadır. İsrailoğullarının dönemi orada yaşandığı için. Mekke daha öncedir. Aralarında 40 sene var. Mekke'nin binasıyla Mescid-i Aksa daha sonradır. Önce Mekke'dir. İnne evvele beytin vudu'a linnâs, insanların ibadeti için tayin edilen ilk ev lellezî bi Bekke'te. Mekke'de olandır, ayet var. Mübareken. Birisi kalksa dese ki Mekke'den evvel, Kabe'den evvel başka bir yer ibadetgah vardı, kafir olur. Bu ayete dokunuyor çünkü. İlk ev diyor. Lellezî bi Bekke'te. Bekke Mekke'nin ortasıdır. Beyle olursa. Mekke şehirdir, Bekke tam o Kabe'nin olduğu orta yerdir yani. Mübareken, tüm bereketlere haiz ve hüden, hidayetlerle dolu dil alemin, bütün alemler için. Resulullah'a sordular sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Mescid-i Aksa ne zamandır? Kabe'den binası sonradır. Yine melekler tarafından. O binaların ilki kimler tarafından? Melekler tarafından. İlk yapı meleklerin yapısıdır. Kem beynevma Mekke ile Medine şey Mescid-i Aksa arasında Medine'de öyle bir temel yok. Medine'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşrif ettikten sonra kendi mübarekle taş taşıyarak sahabeyle birlikte yapmışlardır. Medine'nin mescidi hakkında evvel meleklerin yapısıyla ilgili bir rivayet yoktur. Mekke'yi melekler yapmıştır. 40 sene sonra da beynevma 40 sene aralarında 40 sene var. 40 sene sonra da Mescid-i Aksa'yı melekler yine yapmıştırlar. Sonradan Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam bunlar hep sonraki faaliyetler. Yoksa siz Mekke'nin İbrahim Aleyhisselam tarafından yapılışını zannederseniz 40 sene sonra da Kudüs yapılmadı diye hadisi inkar etmeye kalkarsınız. İşte bu hadisleri inkar eden kafasızlar, ahmaklar böyle işin içini bilmediklerinden inkar ederler. Ben bir şey derim, adam onun manasını anlamaz. Şimdi demin dediğim mesela, öyle bıraksam onu melekler yaptı demesem, ne olacak şimdi? Araştırmacı bir üşütük, kalkacak diyecek ki, ya bu dedi ki, önce Mekke 40 sene sonra Aksa yapıldı dedi bu şimdi. Tarihe bilmem neye bakacak, İbrahim Aleyhisselam 40 sene sonra Mescid-i Aksa yapmış değil diyecek. Halbuki biz de bahsediyoruz? Meleklerin yapısından bahsediyoruz. O arada şahit var mıydı? Yani insanlardan onu o olaya tanık var mıydı? Yok. Bena beyte rabbil arşi aşrun fehudhum. Arşın Rabbinin evini diyor. Efendimiz okurdu bunu. 10 kısım bina yapan var. Yani arşın Rabbinin evi Kabe. Kabe'yi 10 kısım insan bina etti. 10 kısım Allah'ın mahluku yani diyelim. Bir tanesi çünkü insan değil, melek. Aşrun fehudhum diyor. Bak sayıyorum sana, anla onları diyor. Oradan sonra melâiketullâhil kirâmu fe âdemû. Önce melekler, sonra Adem. Yani daha İbrahim Aleyhisselam'dan evvel kim var? İnsan olarak Adem Aleyhisselam var. Arafat'a geldi buluşma meselesi Havva annemizle. O zaman tavaf etti. Ondan evvel kim var? Meleklerin binası var. Aksa'nın da 40 sene sonraki binası melekler tarafındandır. Öyle bunları bilmediğin zaman derinine kalkıp oradan tarihten, siyerden, ansiklopediyle sen benimle uğraşamazsın. Yani ansiklopedik bilgiler de bunların hepsini bir arada bulamazsın. Bu sefer oradan takılırsın, buradan sökülürsün. Kafasızlık etme. Biz burada konuştuğumuz ayet hadislere dayanan şeylerdir. Onun için buna itiraz edilmez. Ama kafadan atana itiraz et. Sen de kafama, benim kafam senden iyi çalışıyor de bana. Ben de tasdik ederim seni çünkü çoğunuz benden akıllısınız. Ama bu meselede malumatınız olmadığı zaman da bir konuşma hakkınız yok. İnsan bildiği konuda konuşabilir. O da bilgisinin sağlamasını yapmalı. Doğru mu biliyorum? Yanlış mı biliyorum? Adam bu ilmi Tevrat'tan alırsa, İncil'den alırsa onlar değiştirilmiş. Kur'an'dan, hadisten alırsa bu korunmuş. E şimdi Tevrat'la İncil'le bizim karşımıza çıksa adam ne olmaz? Onun bilgisi tartışmalı olur. %100 garanti olmaz. Çünkü Allah'ın kitabından kalan da var. Onların katıp değiştirdikleri de var. Katma karışma var. Biz onların nasıl güveneceğiz? Hangisi Allah'ın ayeti, hangisi papazların, hahamların katması, uydurması bilemeyiz. Onun için biz neyle mesulüz? Kur'an'la mesulüz. Şimdi Tevrat'tan, şuradan, buradan işte benim Kudüs hakkında, şu hakkında bak da kitaplar çıkarıyorlar, yazıyorlar. Bana diyorlar ki, hoca efendi ne var? Sen de araştır, bunları da oku bakalım ne var, ne diyor. Hiç okumam diyorum. Niye? Kafamda sağlam bilgiler var. Ne karıştıracağım onu kafamda? Ben ki okumaya cesaret edemiyorum. Siz okursanız yandınız. Ben halbuki orada olanların Allah'ın izniyle birçoğunu, hemen hemen tümünü yapıyorum. Kur'an'ın hepsini biliyorum. Yani tefsirlerin tümünü, ayetleri hep biliyorum. Hal böyle olduğu halde, hadislerde de birçok bir şey görmüşüm bu kadar senede. Adam bana diyor, sen bunları nereden biliyorsun? Diyorum adama ki, sen bana ne iş yapıyorsun diye soruyorsun. Ben de diyorum, bu işi yapıyorum diye soruyorum sana. Ben bu işi yapıyorum. Yapıyorsam, gecenin birine ikisine kadar da bu işi yapıyorum. Sabahın altısından sonra da bu işi yapıyorum. Tamam mı? 15 saat günde kitapla uğraşıyorum. 15 saat. Ben devamlı. E sen şimdi bana diyorsun, bunları nereden okuyorsun? E gazeteden okumuyorum herhalde. 13'ündür ki, karıştırmamak lazım kafayı. Kafayı karıştırmamak lazım. Tevrat'ta şu yazıyor, İncil'de mi? Ya lazım değil. Hazreti Ömer radıyallahu anh gitti Yahudilerin medreselerine, Tevrat'taki eski kıssalar. Biraz da heveslendi mübarek. Hani hep Allah'ın ayetleridir onlarda, eski ilimler var diye. Ya neler var acaba falan? Geldi dedi, ya Resulallah, bunların dedi medreselerine gittim yani, dershanelerine. Tevrat okuyorlardı. Bayağı bir acayip ilimler var. Eski ümmetlerle alakalı vesaire. Biraz dinlesem mi acaba, izin var mı? Efendimiz bir kızdı, damarı çıktı burada. Mütevvikun entüm kema tevveketil Yahudi ve Nasar. Yahudi Hristiyanlar nasıl şaşırdı kaldı, bocaladı. Siz de mi böyle şaşkına dönmek istiyorsunuz? Fikum kitabullah, Allah'ın kitabı yeter size Kur'an. Ama o demek değil ki Kur'an yeter. Tabii ki hadis de Kur'an'la beraber. Hadissiz Kur'an olmaz. Zaten Kur'an'ın tefsiri Resulullah'ın beyanlarıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa Kur'an'dan kimse bir mana çıkaramaz. Hadisler olmaz. Hal böyle olunca efendim o programı dinleyelim, bu programı dinleyelim, o kitabı inceleyelim, bu kitabı inceleyelim. Ben şimdi neden düşünüyorum? Ya ben ki Kur'an'dan, sünnetten bu meseleyi biliyorum. Doğru dürüst anlamışım bunu. Şimdi ben o İbranice şuradan buradan 40 türlü nüshası var Tevrat'ın, İncil'in. Her türlü çevirisi var. Katma karıştırma var. E bunlardan ben biraz okusam belki kafamdaki doğru bilgi karışır. Ne gereği var, hiç okumasam daha iyi. Doğru mu yapıyorum? Ha, siz de doğru yapın o zaman. Her tarafa karıştırmayın. Onu bunu dinlemeyin. Her kitabı okumayın. Ya koca Ruhul Furkan tefsiri yazıyoruz ya. Bütün ilimler ondadır ya. Bir cildine ömrünüz bir sene yetmez ya. Mübarek adam, sanki onları bitirmişler gibi çıkıyorlar sokaktan, kitap arıyorlar şu hususta, bu hususta. Cemaattan biri. Şimdi öldü, Allah rahmet etsin inşallah diye. Bilmiyorum, imanını kurtardı mı? Götürüyordu beni bazen eskiler. Biraz şuursuzdu demek. Ya sahaflara İncil ısmarladım dedi. Allah Allah. Niye dedim? E bir de onu inceleyeceğim dedi. Kur'an'ı biliyor musun dedim. Yok dedi. Sen yani adamla tabii terbiyesi konuşamazsın. Yaşlı başlı adam o zaman. Şimdi ben de yaşlanıyorum bayağı ama o vakit küçük idim. Ya dedim, sen nasıl adamsın ya? Kur'an'dan haberin yok, İncil ısmarlıyorsun. Sen Müslüman değil misin dedi. Müslümanım da dedi, merak ettim. E bu gibi meraklar adamı cehenneme kadar götürür. Anlıyor musun? Bir cehennemi merak diyor ya. Sıkıldım diyor cennette, ne yapacağız diyor. Biraz cehenneme çıkarsın. Çok merak etme. Çok meraklılık iyi bir şey değil. Ondan sonra cehennemdekiler nasıl yanıyor acaba, bir görebilir miyim? Gel ucundan buyur derler sana. Deli misin sen? Cennete giren daha cehenneme çıkmaz. O ayrı dava, ayrı sünnete göre de. Mesele nedir? Bizim anlattıklarımız, yazdıklarımız yeter size. Kafanızı karıştırmayın diye konuşuyorum size. Sonra toparlayamazsınız. Bu millet neden bu hale geldi? Adam Maraş'a gittik. Oranın en büyük hocası. Hocaların hocası. İmam hatipleri, imam hatiplerin bütün hocalarını o yetiştirmiş. Yaşlı. Ben 60 küsur var. Bütün kitaplar, şeyler, 40 tane eserler, bak bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Mustafa İslamoğlu, 3 Muhammed kitabı. Adamın haberi yok. Haberi olmayabilir, daha iyi haberi olması ama ben o kitabı okudum da yanlış bir şey göremedim diyor. Şimdi o ki göremedi, sen nereden göreceksin? Adam bayağı bir ilmi var. Osmanlıca, şu, Arapça, Farsça her şey biliyor. Ama adam diyor ki ben o kitabı okudum yanlış bir şey göremedim. Ya şunu da mı göremedin dedim. Sahabeler hadis uydurdu peygamberin karizmasını katmak için. Onu da mı göremedin dedim. Sahabeler sıradan adamdı, avamdı. Peygamber razı değildi sahabeden. Onu da mı göremedin dedim. Aa öyle mi demiş ya? Kardeşim ben sana ne diyorum? Şu anda ne olursan ol. Kafanı karıştırma. Bak adamlar bu kadar ilim sahibi orada çuvallıyor geçiyor. Ezbereden geçiyor. Adamın ismi marka olmuş. Bu adam yanlış yazmaz hesabı hiç durup da. Ne dedi bu ya? Bunu inceleyen yok. Öyle mi demişin? Ben şimdi Anzaklar meselesi oldu diye orada Anzaklar manzı. Bütün hepsi beni arıyor. Anzaklar yok. Yeni Asya gazetesinde biri yazmış şimdi. Diyor ki bu Anzak nere? Kastamonu nere? Kastamonu nere? Bediüzzaman Kastamonu lahikasında yazmış bunu. Tamam Anzak diye. Ne yazmış orada? Bak Hümni Sezen Hoca diye bir adam var. Bu adam kitaplar yazmış. Bunda bütün kaynaklarını veriyor. Şimdi bu işi deşersek iyi olmayacak. Ama orada ne diyor biliyor musun? Bizimle savaşsalar da gavurlar, mazlum durumdaysalar şehittir diyor. Bizimle savaşsalar da, Anzak, ha Anzak demedi de bizimle savaşan kim? İşte Çanakkale'ye gelenler. Şimdi o lafı da inceleyeceğiz. Öbür taraftan diyor, 15 yaşına kadar gavurlar, 15 yaşında ya 12 yaşında buluyor ayırıyor zaten. 15 yaşında, hadi bazısı 13-14 ama ortalama 13'te erer. 15 yaşına kadar şehittir diyor. Tamamen şehittir diyor. Ya yavrun çocuğu bu. İmam-ı Rabbani diyor ki bunlar cennete girme rivayetleri var ama İmam-ı Rabbani onu da kabul etmiyor. Buluğ ermeden de ölse toprak olur diyor. Ancak İslam yurdundaysa yurduna tebaan diyor. Yani İslam yurdunda olan çocuk, yavrun çocuğu fakat buluğa ermeden ölmüşse etfal müşkin kademü elil cennet, müşriklerin çocukları cennet elinin hizmetçisidir. O hadise girer diyor. Anladın? Ama diyor küfür diyarındaysa Almanya'da, Rusya'da, şurada, burada buluğa ermeden de ölse cehenneme girmez ama cennete de giremez diyor. Çünkü ana babası da Müslüman değil, yurdu da Müslüman değil, ne olur? Toprak olur diyor. Hal böyle olurken bu ne diyor? 15 yaşına kadarkiler şehittir. 15 yaşından sonraki gavurlar, şimdi diyor fetret gibi bir zamandayız. Gibi olmaz. Fetret peygamberlerin olmadığı dönemdir. Mesela İsa Aleyhisselam'la Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında 500'e yakın sene var. Küsuru da olabilir 540 falan. Bu arada peygamber gönderilmemiştir. İsa Aleyhisselam'ın daveti de biliyorsunuz dünya çapında değildi. Dünya çapında davet sadece kimde var? Muhammed Mustafa'da. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kâne nebi yub'azü ilâ kavmi khâssa. Her peygamber kendi toplumuna özel gönderilirdi. Ve bu'istü ile nâsi âme. Ben bütün insanlara gönderildim. Bukhari hadisinde. Hadisin dışında ayet okuyalım. Ve mâ arsennâke illâ kâffeten linnâsi beşîran ve nedîran. Biz seni nereye gönderdik? İnsanların kâffesine yani toptanına gönderdik. Şimdi madem toptanına gönderildi, İsa aleyhisselam öyle olmuyor. Özel kişilere geliyor. Zaten Yahudilerin elinden gizlendi, çekindi, tebliğini ulaştıramadı. Zaten öldürülmeye taarruz edilerekten mübarek göklere kaldırıldı. O arada 12 havarisine bu işi açladı. 12 havari gezdiler şuraya buraya memleketlere tebliğ yaptılar. Ama bütün dünya çapında hiçbir peygamberin risaleti dünya çapında olmamıştır Muhammed Mustafa'dan başka. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hal böyle olunca o arada ne oldu? Fetret oldu. Fetret ne demek? Kesiklik. Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Kadcaikum rasuluna yubeyn lekum ala fetratin minar rusul. Evvelce gönderdiğimiz rasullerden arada boşluk oldu diyor. O fetretten sonra size bizim elçimiz Muhammed geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Ente kulu ma ca'ana min beşirin ve la nedir. Sonra demeyin ki ne müjdeci geldi, ne uyarıcı geldi, bizde habersizlik demeyin. Fakat câkum beşirun ve nedir? Şimdi size Muhammed Mustafa geldi, sallallahu aleyhi ve sellem müjdeci ve uyarıcı geldi. Onun daveti ne oldu? Umumi oldu, risaleti umumi oldu. Şimdi fetret devri olur mu Efendimiz'den sonra? Bak şimdi, şimdi diyor cihan harbi zamanı diyor, fetret devrindeyiz. Fetret devri gibi bir durum var diyor. Şimdi fetret devri gibi bir durum yok. Ancak nedir? Afrika'nın ortasında bir kabile var, dünya ile hiç irtibatı yok. Dağ başında bir çocuk kendi başına büyümüş, anası babası bırakmış orada, o da orada mağara adamı gibi, hiçbir şeyle görüşmemiş. Bu toprak olur. Şu anda da böyle bir insan olsa, hiç duymadığı için ne olur bu? Cenneti hak etmedi, imanı yok, ameli salih yok. Cehennemi de hak etmedi. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا İsra suresinde biz elçi göndermeden azap etmeyiz. Ama şu anda elçi herkese geldi mi? Kur'an'ın beyanıyla bütün insanlara gönderdik buyuruyor mu? Şimdi bir de dese ki mesela orada ben şimdi yoruyorum bu işi. Dese ki dağ başındadır, çölün ortasındadır, kimseyle irtibatsızdır. Bu adamlardan bahsetse. O zaman da bahsetse ne demesi lazım? Toprak olur demesi lazım İmam Rabbani gibi. Ne diyemez? Şehittir diyemez ki. Şehit nereden oluyorsun ya? Ben bile şehit olamıyorum daha bu kadar namaz kılıyorum, oruç tutuyorum da. Şehit peygamberler, sıddıklar, şehitler geliyor. Bu milletin canı çıktı namaz, oruç, Muharrem, şu bu, aşure. Aa milletin yapmadığı ibadet kalmadı. Kaç kişi şehit olacak aramızda? Şehit makamı çok yüksek. Gavur nasıl şehit oluyor ya? Gavur nasıl şehit oluyor? Ha şimdi onun için ben ne dedim orada? Resulullah müstesna sallallahu aleyhi ve sellem. Kullu ahedin yukhadu min kelami ve yurad. İmam Malik Resulullah'ın kabrinin yanındaydı sallallahu aleyhi ve sellem. Gösterdi dedi ki illa sahibi adel kabr, bu kabrin sahibi müstesna, herkesin sözünden alınan olur atılan olur. Yani bir tek bunun sözü bağlar, geri kalan da içtihattır. Ebu Bekir bir görüş yapıyordu, Hazreti Ömer'inki doğru oluyordu, Ebu Bekir'in görüşünden dönülüyordu değil mi mesela? Bu işler sahabede de olmadı mı? İmam-ı Azam'ın bir görüşü oluyor, fetvası oluyor, sonra kendisi bile ne diyor? Ölmeden evvel ben bu fetvadan döndüm diyor. İmam Şafii kaç fetvasından dönmüştür? İmam Şafii'nin fetvalarına ne gel? Kavli cedid, kavli kadim. Yeni söz, eski söz. Bu Resulullah da olmaz sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak Allah'tan vahiy gelince nesk olur, o başka. O kendi değiştirmedi ki. Şimdi anlıyor musunuz? Biz bunu dedik diye şimdi kalktılar ayağa. Niye kalkıyorsunuz ayağa? İnceleyin kitaplarınızı. Bakın. Anzak değil. Bizimle savaşçılar bile ne demek? O da yok diyelim. Onu da bulamadık. Şeyi bulduk. Kastamonu laikasında. Ebu Bekir Sifil'in sitesi var. O sitede bakın. Ondan sonra efendim saitnursi.becerikli böyle bir site var internette. Orada bakın. Bütün adam veriyor cildini, sayfasını, şu kitabını, bu kitabını yazıyor mesela. Şimdi burada bir yanlış yapmışsa biz bu yanlış yapmaz, layuhtığıdır diyemeyiz ki. Yanlış yapmayan sadece peygamberdir. Biz İmam-ı Azam'ın bir görüşünde İmam Ebu Yusuf'la İmam Muhammed doğrudur. Efendim burada İmam-ı Azam'ın görüşünü almıyoruz dediğimiz olmuyor mu mesela? Bayram tekbirlerinde ne kadar yapıyoruz? Kurban bayramı tekbirinde İmam-ı Azam'a göre 8 vakittir. Yani bayram günü, arefe sabahı başlar, bayram günün ikincisinde 8 olur biter. Ama biz neye göre yapıyoruz? Bayramın 4. günü ikincisine kadar yapıyoruz. Kimin fetvası? İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf. Orada İmam-ı Azam'ı almadık. Mesela ikindi namazı neye göre kılıyoruz şimdi? İmam Bey'e göre kılıyoruz. İmam-ı Azam'a göre öğlenin vakti daha yeni çıkıyor. Şimdi İmam-ı Azam asr-ı saniyede başlatır. Asr-ı saniye ne demek? Her şeyin gölgesi iki misline çıkması demek. Koyduğun bir sopanın gölge iki misline çıkacak. Geç oluyor. İmam Bey ne diyor? İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf. Rahimahumullah, hepsine Allah rahmet etsin. Onlar diyorlar ki bir gölgesi bir misli oldu mu ikindi girer diyorlar. Biz ikindiyi bütün bile asr-ı saniyede kılsak daha iyi. Çünkü İmam-ı Azam'ın ihtilafından da kurtulmuş oluruz. Hatta Efendi Hazretleri derdi, İbn Abidin'den, hocasından da naklederdi. Bir adam asr-ı evvelde cemaatle kılacağına asr-ı saniyede tek kılsa eftaldir. Çünkü neden? İhtilaftan kurtuluyor. Ama mesele o değil. Şu anda bütün ezanlar neye göre okunuyor? Asr-ı evvel birinci vaktine göre okunuyor. O vakitte İmam-ı Azam'a göre ikindi vakti girmemiş mesela. Orada ne yaptık? İmam Bey'in görüşünü alıyor. Yani biz bu gibi meselelerde, koca müçtehitlerde bile şu görüşü alınır, şu görüşü alınma, orada öbür müçtehidin ki fukaha, fıkıh alimleri bunları tercih etmiş. O tabii senin benim işim değil, erbabı tercih. O görüşler arasında tercih yapacak yüksek seviye var. Onların kendi talebelerinden başlar o tercihi yapmak, bize düşmez. Bize hazır kaldı bu işler. Biz bir şey yapamayız. Ne anlatıyorum şimdi? E burada senin hocan, senin üstadın bir yanlışlık yaptıysa, sen onu kalkıp da hasıraltı yapacağına, burada bir yanlışlık var, bunu böyle kabul etmeyelim arkadaşlar demek lazım iken, ben doğruyu konuştum diye niye böyle konuştun, niye bana diyorsun ya? E şimdi bu kitaplar nasıldır? E ben desem ki şimdi, bunlar çok kuvvetlidir, sağlamdır desem, içinde de böyle meseleler varsa ben ne yapacağım yarın ahirette? Sen bilmezsin yaparsın, ben biliyorum mübarek. Mesela yine orada bir laf geçiyor. Ahir zamanda Hristiyanlık tasaffi edecek. Yani Hristiyanlık sağlamlaşacak, güzelleşecek ve aslına dönün. Yani Hristiyanlık tasaffi, safileşmek, arınacak diyor. Ya Hristiyanlık arınacak denmez. Hristiyanlık kalmayacak. İsa Aleyhisselam gelince herkes Müslüman olacak. وَاتَّحِدُ فِي زَمَانِي الْمِلَلُ كُلُّهَا Bütün dinler tek olacak. İsa Aleyhisselam'ın çatısı altında İslam dünyaya hakim olacak denir. E sen kalkıp da Hristiyanlık tasaffi edecek, aklaşacak, paklaşacak, saflaşacak, durulaşacak dersen hangi kılıfa sokacağım? Papazlarla iyi geçinelim. Bizim talebelerimiz, ondan sonra papazlar, şunlar bunlar, efendim tamam komünizme karşı, Rusya'dan komünizm tehlikesi geliyor, o komünizme karşı bunlarla anlaşalım vesaire vesaire. Buna bir lüzum yok papazlarla anlaşmamıza. İslam alemi bir olalım, bütün alimler cem olalım, ehli sünneti müdafaa edelim, bu komünizm tehlikesiyle baş edelim. Bunu demek lazım. Papazlarla birleşmeyelim demenin bir lüzumu yok. Anlıyor musunuz? Bu doğruları ben konuşmak zorunda kaldım. Bu işte bana düştü. Ölürsem ölürüm, öldürülürsem öldürülürüm. Hiç de umurumda değil. Ecelimden evvel bir hareket olmaz. Ama ben sizin gibi cemaatlere de güvenmiyorum. Aleyhime bir şey çıkartsalar hepiniz beni bırakırsınız. Ya bırakırsınız. Ben sizin de ne mal olduğunuzu biliyorum. Allah Allah, ben tecrübe ettim kardeşim, hapis yattım. Bana en yakınlarım ne kazıklar attığını ben biliyorum. Ne ajanlar etrafımda dolandı. Beni yağma ettiler. Bir şeyimi bırakmadılar benim yani. Olsun. Allah yolunda olsun da ne olursa olsun. Ama Allah'tan afiyet isteriz, bela istemeyiz, hastayız. Ama doğruları konuşmak durumundayız. Biz kimseye hakaret etmiyoruz. Bediüzzaman üstattır, ilim sahibidir. Ben orada ne dedim? Bu kadar ayetler yazmış, bu kadar hadisler yazmış, bu kadar hikmetli ilimler yazmış. Çok istifadeler var. 20 yer gibi hocalar tespit etmiş dedim orada, değil mi? Birkaç yerini ben buldum. Öbürlerinde onu ama demek ki böyle yanlış anlaşılmaya müsait noktalar var. Hal böyle olunca da ben de bu kitabın her tarafı doğrudur deme hakkım var mı? Hakkım yok. E çünkü fetret gibidir, bu devir fetret devri gibidir diyerek. Şimdi, neymiş cahillik ortalığı kaplamış. Yani Cihan Harbi zamanında tamam daha beterdi. Şimdi tabii yine ulaşım fazlalaştı. Kabul ediyorum. Gibi diyorsun ama fetret devri gibidir diyerekten hüküm çıkarmak yanlış olur. Hüküm nasıl çıkmış? Mazlum Hristiyanlar diyor. Bak dese ki, dağ başında tek kalmış, çölde tek büyümüş. Kabile kimseyle irtibatı yok. Hiç Allah, Peygamber, Muhammed, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, İslam, Müslüman, Kur'an duymamış. Ha bunu dese yine yanlış var. Neden? Şehit diyemez. Toprak olur diyecek. Ama şimdi işe bak. Bu zaman fetret devri gibidir. Onun içindir ki mazlum Hristiyanlar diyor. Demek adam Hristiyan. Adamın dini var. Baş. Dese ki dağ başındaki anlayacağım. İmam Rabban Şahik-i Cebel'de diyor. O ayrı. Hristiyanların mazlumları diyor. Niye Hristiyanların mazlumları diyor? O zaman Yahudinin de mazlumunu söyle. Adamları yaktılar orada Hitler. Hepsini yaktılar. Niye sadece Hristiyanların mazlumları oluyor bir defa? O da ayrı bir dava. Bunların mazlumları cehennemden kurtulur diyor. Adam buluğa ermiş. 15 yaşından sonrakileri söylüyor. 15 yaşından sonra buluğa ermiş. Bir de Hristiyan diyor. Bak şimdi demiyor daha başındaki bir şey duymamış. Hristiyanların mazlumları diyor. Ben her kelimeyi harfi tek tek okurum. Hristiyanın mazlumu. Demek adamın batıl dini var. İslam'a dönmesi lazım Efendimiz'i duyduysa. Fetret devri gibi. Zaten bir adam duymadıysa Allah ona muamelesini yapacak. Bizim Allah'tan fazla acımamıza bir lüzum yok. Kimin duyup kimin duymadığını Allah biliyor. Hiç duymayanı ne yapacak? Toprak yapacak. Peygamber daveti ulaştıysa inanmadığı için onlar nereye gidecek? Müslim, Sahih-i Müslim hadisinde Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. O kitabımı okudunuz. Okuyun onu. Orada bu hadis var. Müslim'de. La esma'u bihi min müşrikin ev yahudiyin ev nasraniyin thumme lem yu'min bi. Putperest olsun, Yahudi olsun, Hristiyan olsun benim adımı duyarsa sonra bana inanmaz ve bana uymadan ölürse illa kâne min ashabin nâr, mutlaka cehennemliktir diyor. Hadis sahih Müslim'dedir. Duyduktan sonra inanmak zorunludur. Hiç duymadıysa mesul değildir, toprak olur. Ama Hristiyanların mazlumları denilerek, bu zamanda fetret devri gibiymiş bir teşbih yapılarak, ondan sonra bunlar cehennemden kurtulur, hadi onu da geçtik, toprak olsa başımıza minnet. Bir de şehit hükmünde olur. Gel sen sığdır, ben sığdıramıyorum bu minareyi kılıfa. Demek ki yanlışlık vardır. Yani bu görüş nedir? Hatalıdır. Olabilir mi? Olabilir ya. Ne yapalım şimdi? Bizim hocamız, üstadımız peygamber gibidir, hiç yanlışı yoktur diyemez ki kimse. Yanlış var burada. Buna böyle inanmamak lazım. Onun maksadı şuydu, muradı buydu. Ya o Allah'la arasındaki bir şeydir. Fakat burada yazı var. Kitap kalmış. O kalan kitaptaki o yazıya göre ya bunları çıkartırsınız, bunların dışında kalan, bunlar kısa bir yer. O mübarek adam yazmış binlerce sayfa. İçinde diyelim 3-5 sayfada böyle bir şey var. Bunları çıkarırsın, değil mi? Geri kalanında da insanların yanlış anlamayacağı şekilde basarsın. Doğru olmaz mı? Doğru olur. Ama şimdi o dediyse bu doğrudur diyerek onu içinde bırakmanın bir lüzumu var mı? Yok. Yanlış yanlıştır. Kim derse o yanlıştır. Öyle mi değil mi şimdi? Allah Allah. Biz koca alim, Muhyiddin Arabi vahdeti vücuda kaçtı. Biz ne diyoruz? Muhyiddin Arabi büyük evliyadır. Ama vahdeti vücut görüşünde hatalıdır. Demiyor muyuz? Daha nice alimler var. Yanlış hükümler çıkıyor. Aliül Kari, büyük alim, sultan-ı ulema. Ama Efendimizin anne babasını cehennemliktir diyor. Şirk üzere öldüler. Oradan hadisi yanlış anlamış. İmam-ı Azam'ın görüşünü yanlış anlamış. Şimdi Aliül Kari, biz Aliül Kari'nin aleyhine konuşamayız ki. Ha şu kitap bile Aliül Kari'nindir. Şifa Şerif Şerif. Ama nedir? O görüşünde Aliül Kari yanlış yaptı. Denmez mi bu? Bunu konuşuyoruz yani. Burada biz müçtehitlerden, Muhyiddin Arabilerden, Aliül Kari'lerden, bu kadar ulemadan, evliyadan, şurada şu hatası var deniyor. Tabii onların hatası farklı biraz boyutları ama ne olursa olsun hatayı kabullenmek bir marifettir ya. Benim yanlışım olmaz demek bir iddiadır. Felanca yanlış yapmaz. Bunu kimse diyemez. O zaman masum imam olur. Peygamberden başka masum yoktur. O Şia inancında vardır. İmamların masumdur. Hatta hala onların İngiltere'de şurada burada İsmailiye fırkasının şunun bunun Şiaların imamları var. Onlar masum. O İsmailiye'nin mesela başındaki adam namaz da kılmıyor. Ona bağlılar gel. 200-300 bin bağlısı var dünyada. Bir tanesiyle tanıştım ben evvelce. Namaz bir şey de yok. Ama ne diyor? Peygamber hükmündedir. Hiçbir günahı yok diyor mesela. Şimdi biz benim üstadım hiç yanlış yapmaz dediğimiz zaman da zaten peygamberlik isnatı gibi olur. Öyle mi değil mi? Bu kabrin sahibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem müstesna. Herkesin sözünden alınan olur, atılan olur. Yoksa üstattır ve diyoruz zaman çok hizmet etmiş, iman akidesine hizmet etmiş, ömrünü hapislerde tüketmiş, taviz vermemiş, çok güzel vasıfları var. Şimdi bu kadar iyiliğini de görmezden gelemeyiz ki. Ama herkes burada hiçbir yanlış yok bilince bize de ne düştü? Böyle birkaç yanlış var. Dikkatli olalım arkadaşlar demek düştü. Keşke bize düşmeseydi, bir başka birisi söyleseydi. Ama Ebu Bekir Sivil Hoca yazıyor bunları. Bakın Hümni Sezen'in kitabına bakın. Orada bayağı kaynaklarıyla bulursunuz. Dinler Arası Diyalog İhaneti kitabın adı mesela. Şimdi ben o adamı hiç tanımam. Ama orada bazı doğru bilgiler verdiyse istifade edilir. Yoksa benim adamla bir tanışıklığım da yok. Ebu Bekir Sivil Hoca'yı tanıyorum. Ehli sünnet bir alimdir. Allah selamet versin. Ama diğerini tanımıyorum. Hiç bilmiyorum da durumu. Ama kitapta cilt sayfa verildiği zaman kaynaklar, sen gidersin o kaynağı bulur, oraya bakarsın. Onu karşılaştırırsın. Eğer o adam da yanlış yaptıysa dersin ki hoca ben ne var, bu adam verdiği bu kaynakta bu laf yok. E şimdi ama acayip acayip şeyler. Milletimizin de kültür seviyesi düşük. Hocam diyor şehit dememiş, şehadet demiş diyor. Ulan şehadet şehitlik diyorum zaten, bu sefer susuyor. E mübarek şehadetin şehitlik olduğunu bilmiyorsun. Sen bu kaynağını bulsan ne olur, araştırsan ne olur. Der. Lügat bilmiyorsun, bir şey bilmiyorsun. Allah hepinizden razı olsun. Ben fitne körüklemek derdinde değilim. Yani anladın mı? Velakin millet de gide gide bu Hristiyanları, Yahudileri, hepten Hristiyanları efendim böyle mazlum görerek, mağdur görerek, bunlar bilmiyorlar, fetret ehli durumundalardı, cehenneme girmezler falan. Bu şekilde de görmek çok büyük yanlış olur. Bugün bizim dinimize, peygamberimize en büyük saldırıyı yapan Hristiyanlardır. Tamam, Yahudiler gizli gizli ortalığı karıştırırlar ama onlar açıktan çıkıp yapmazlar. Avrupa'nın şu anda Efendimiz'e karşı başlattığı sallallahu aleyhi ve sellem bütün pis hareketler haberlerdedir. Yani bunu da şimdi fetret devri gibidir falan denmez. O cihan harbi zamanındakiler için demiş. Ama orada da bir hata var. Niye? Şehit olamaz. Şehit hükmünde de olamaz. En fazla ne denebilir? Hiç duymadıysa toprak olur, cehennemden kurtulur denir. Oradaki mazlum da duymamış durumu da şehitlik şeyinde bir hata oluyor yani şehitlik mefhumunda. Anladınız mı? Çünkü şehit olunca mutlaka cennete gitmesi lazım. Olmuyor. Oradan çelişki çıkıyor. Biz bunu anlatmaya çalıştık ama tabii televizyon programı vakit dar. Efendim peş peşe oradan mübarek adam ben lafımı tamamlamadan oradan bir mail okuyor. Ya bu cenneti düşünüyorum da falan. Ya bırak şu cennete girdik de şimdi içini mi parsellemek kal. Hele dur falan yani mevzular akıştan dolayı karışıyor. Karışınca da istediğim konuya uzun bir cevap veremiyorum. Ben yoksa bu konuyu 2 saat konuşurum şimdi. Yani detaylarıyla alırız elimize. Sözleri Osmanlıcasını açarız. Asıllarını okuruz. Ona göre tercüme ederiz. Bu ne demek istiyor? Yani bu şimdi ilim böyle olur. Ezber eden olmaz. Ama ve lakin mesele anlaşılmıştır. Yoksa biz efendim İslam'a hizmeti olan efendim bu yolda çile çekmiş insanları ayıplamak haşa ve kelle bize mi düşmüş ya? Ama bir hata olmuş. O kadar uzun kitaplar yazılmış bir hata olabilir. Bu hatada da ısrarcı olmamak lazım değil mi? Yok Anzak değildi de Kanzak'tı. Bize ne? O Anzak olsun olmasın. Burada mesele ne? Hristiyan'ın mazlumu yani Müslüman olmayan şehit olur mu? Mesele burada budur yani nerede olursa olsun. Biz onu konuşuyoruz. Onun içindir ki size de diyoruz, ne diyoruz? Sizin kafanız karışmasın diye her şeyi okumaya kalkmayın diyoruz. Nereden geldik buraya? Buradan geldik. Eğer ki önüne geleni okuyayım, araştırayım, inceleyeyim derken böyle yanlışlara sapma ihtimali de yanlış mana verme ihtimali de kuvvetleşir. Hakâv Mekkiyün. Şimdi Mekki Hazretleri ne mana verdi buraya? Habibim Mekke'nin kıymeti seninleydi. Sen ki çıktın oradan daha yemin etmem ona. Burada bir tersten yemin var. Ne demek? Sen varken yemin ediyordum ona. Bu bir mana. Ve kıyle la zâidetün. La zâidedir diyen de var. Zâidedir diyen kuvvetle tahsini lafız tekidi mana. Manaya kuvvet veriyor. Lafzı kuvvetlendiriyor. Lafza da güzellik veriyor. La uksimu. Ben yemin ederim demek o zaman. La zâidedir. Kur'an'da çok geçer böyle. Bazen de zâide demezler ona. Zâide niçin demezler? La! İş sizin anladığınız gibi değil. O gizli bir şeyi reddeder. Sonra başlar uksimu yemin ederim. Bihi bu Mekke'ye ve ente ya Muhammed. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen orada bihi orada nesin? Helalun. Helalsın. Yani sen orada helalsın ne demek? Hareme ihramsız girebilirsin. Mekke'yi fethedeceği zaman Mekke'ye ihramsız girdi mi? Girdi, elbisesiyle girdi. Çünkü harpti o. Sen orada helalsın. Peki senden başkasına ihramsız girmek helal? Değil. اَوْحِلُّنْ لَكَ مَا فَعَلْتَ فِي Ya da ikinci mana, senin orada yaptıkların helaldir. Şimdi o helal birincisi hulülden gelir, öbürü halaldan gelir. Bir iki farklı mana çıkabilir. Alet tefsira. İki tefsire göre de mana verir. Bir manası ne? Ben Mekke'ye yemin ederim. Sen orada helalsın. Efendim. Yani senin orada bulunman hasebiyle Mekke'ye yemin ederim. Senin orada ihram giymene lüzum olmadı fetih günü. Ya da sen orada helalsın. Ne demek? Yaptıkların helal oldu sana. Kimseye helal olmadı. Niye Efendimiz Kabe'nin astarına asılı müşrikleri bile ne yaptı? Tutun bunları alın dedi. Felence felence astara takılı da bulsanız alın alsın dedi. Çünkü birkaç tane büyük din düşmanı. Ama Ebu Süfyan'a eman verdi. Müslüman olacaklarını bildikleri yani. Men dehele dâre Ebu Süfyan fe vâmin. Ebu Süfyan'ın evine sığınana bir şey yok. Şuraya sığınana bir şey yok. Yani harp çıkmasın, kargaşa çıkmasın, kan dökülmesin Mekke'de diye. Bir güvence verdi. Birkaç tane gavuru bunları astara da takılı bulsanız. yakalayın buyurdu. Dolayısıyla hadis-i şerifte de kendisi de buyurdu. İnne Mekke'te harramehallah yevme halakas semavat vel ard. Lem tehille li ahadin kabli ve la tehillu li ahadin ba'di. Mekke'yi ben haram etmedim. Ben yasaklı etmedim. Mekke'nin otu koparılmaz, avı avlanmaz. Orada babanın katilini bulsan dokunulmaz. Dokunulmazlığı var. Haram demek dokunulmazlıkları var. Dışarıda serbest olan bazı şeyler orada yasak. Zaten ihramlı girilirse onun yasakları, farklı yasaklar da geliyor. Ya Allah gökleri yerleri yarattığı günden beri Mekke'yi haram etti. Bunu ben haram etmedim. Ancak benden evvel kimseye helal olmadı, benden sonra da kimseye helal olmayacak. Birisi şimdi mesela Haccacı Zalim gitti, Abdullah bin Zübeyir'e mancınık kurdu Ebu Kubeş'ten, Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh'ın devletini çökertmek için mesela zalimlik yaptı, büyük günahkar oldu. O, ona helal mıydı orada o hareketleri yapmak? Efendimiz diyor, benden sonra da kimseye helal olmayacak. İnnemâ hulletni sa'aten min nehâr. Bana da diyor, gündüz bir saat helal edildi. Mekke fethi günü bir saat. Serbestsin, gavurları bu işi bitir. Mekke'yi fethet diye. Bir saat helal edildi. Thümme âdet hurmetü elyum ki hurmetâ bilemiz. Sonra ne oldu? Efendim, evvelki hürmeti, haramlığı ve yasaklığı neydiyse, şimdi yine ne oldu? Haramlığı o şekle döndü. Ve böylece haramlığı devam etmektedir. Vel muradu bil beled, ayette geçen şehirden maksat, inde havla, bu manayı verenlere göre Mekke'tü Mekke'dir. Fakat bazı âlimler Medine diyorlar, buraya bakalım şimdi. Ve kâlel vâsıtıyyû, İmam Vâsıtî dedi, ey nehlifu leke, biz sana yemin ediyoruz, bihâdel beledillezî şerreftehû, bu şereflendirdiğin şehirde bulunduğun için, bir mekâni kefî, orada durmakla orayı şereflendirdin. Hayyen, hayattayken orada durdun, ve bereketike, bereketinle de şereflendirdin, meyyiten, vefat ettikten sonra. O zaman ne oldu bu? Yani Medine'te. O zaman mana Medine'ye döndü. Medine'ye yemin ediliyor bu durumda. Bazı müfessirlere göre de bu Medine'dir bu şehir. Ve entehillüm bi'adel beled, çünkü sen orada yerleşmişsin diyor. Hayattayken de 13 senesi orada geçti, 10 senesi. 10 senesi orada geçti, vefatından sonra da 1400 küsür senesi orada. 13'ün orada vefatınla da orayı bereketlendirdin. Hayatınla da orayı şereflendirdin. Onun için biz bu şehre yemin ediyoruz. Bu manayı da veren var ama velevvelü esahhu, en doğru görüş birincisidir. Yani Mekke manasıdır. Lienne surete Mekkiyetün, Mekke'de indi bu sure çünkü. Sure Mekke'de indiğinden Mekke ağır basıyor. Ve ma ba'dehu yusahhihu kavlu Teala. Bir de Allah Teala'nın sonrasındaki şu beyanda, ve ente hillun bihadel beled. Sen bu beldede, bu şehirde nesin? Helalsın. Çünkü şeyde bu yok. Değil mi efendim? Medine'de bu haramlık Mekke gibi olmadığından, sen burada helalsın'dan da anlaşıldığına göre bu Mekke olsa daha kuvvetli görüştür. Çünkü Mekke'de haramlık mefhumu daha ağır basıyor. İhram yasakları olsun, Mekke'deki yasaklıklar olsun. Gerçi Maliki mezhebinde falan Medine'de Mekke gibi otu koparılmaz vesaire aynı haramlıkları var. Ama Hanefi mezhebinde fazileti, sevabı, şerefi var ama Mekke'deki haramlık ve yasaklıklar Medine hakkında Hanefi mezhebine göre yoktur. Anladınız? Ve nehu kavlu ibn Ata'in fi tefsir kavli Teala. Buna benzer manayı İbn Ata, büyük müfessir, nerede vermiş? Tin suresinin tefsirinde ne buyuruyor? Estaizu billah ve hazel beledil emin. Bu güvenilir şehre de yemin ederim. O da nedir maksat ondan? Yine Mekke'dir. Kale, oraya ne mana verdi İbn-i Ata? Amenehallahu Teala. Allah Mekke'ye emniyet verdi, güvence verdi. Bi mukamihi fiha. Resulullah Efendimiz'in orada durmasıyla. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kevni biha. Orada bulunmasıyla. Sonradan Medine'ye geçince Medine'de eman aldı. Medine'de emin şehir oldu. Fe inne kevnehu emanun haytukan. Çünkü fe inne kevnehu, Resulullah'ın varlığı nedir? Emanun, güvencedir. Haytukan, nerede bulunuyorsa, bulunduğu yerde ne var? Eman var. Azap yok. Allahu Teala öyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve ma kâne Allahu li'azzibahum ve ente fihim. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Sadakallahu l-Azim. Habibim, kafirler benden azap istiyorlar. Mekke müşrikleri dayandılar. Kabe'nin astarına sarıldılar. Dediler Allah'ım en kâne azâ vel hakkâ min indike fe emtur aleyna hicâreten مِنَ السَّمَاءِ يَوِئْتِنَا بِعَدَابٍ اَل۪يمٍ Ey Allah! Bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir Kur'an okuyor. Bunun hak olduğunu, senin katından geldiğini söylüyor. Eğer onun dediği doğruysa kafamıza taş yağdır ya da bize can yakıcı azap gönder de ne olacak o zaman? Geberdikten sonra ne anlayacaksın? Ya bunlardan manyak adam var mı? Adamın aklı olsa zerre kadar demesi lazım ki ey Allah'ım bu Kur'an haksa bana hidayet ver. Hak değilse beni inandırma. Haksa bana iman ver. Öyle demiyor. Ne diyor? Haksa kafama taş yağdır. Ne olacak? Kafam loks olsun. Of lügatı Efendi Hazretleri derdi böyle. Loks yani. Ezilsin yani. Kafam ezilsin. Ondan sonra ne anlayacağım? Haksa. Mevla da buyurdu ki Habibim bunlar çoktan azabı hak ettiler ama sen onların arasında bulunduğun için onlara azap edemem. Çünkü azap toptan gelir. Seni üzemem. Bir de istiğfar ettikleri için af isterlerse, tevbe ederlerse de azap edici değilim. Allah Teala bu ümmete iki eman verdi. İki güvence verdi. Birisi kalktı aramızdan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ama sünnetiyle aramızdadır. Sünnetini yaşatırsan yine bela gelmez. Bak bu şifa dersleri nice belaları kaldırır. İstanbul'dan uzak eder. Tabii. Çünkü Resulullah'ın sünnetidir, onun faziletidir, onun menakıbıdır, onun tarifidir bu. Sen onların arasındaysan ben onlara azap et. Ama Resulullah'tan hiç bahsedilmezse azap gelir. Sünneti tamamen terk edilse azap gelir. Ama kendi yaşarken azap olmaz. Nerede bulunursa orada güvence olur. İkincisi kaldı aramızda, o da istiğfardır. Yakında istiğfar risalesini çıkarıyorum zaten. Bayağı bir sayfadır, 250 sayfadır. Orada da bu hadisler, bunları görürsünüz. Af istediğin sürece azap gelmez. Madem iki emanın biri yok şimdi yanımızda, biri kaldı bize. O da nedir? İstiğfardır. Ona çok sarılacağız ki belalar gelmesin üzerimize. Onu yazdık. Bütün bu hadislerle beraber baskıya gidecek yakında. İnşallah. Evet. Sümme kâle teâlâ. Allah Teala yine ne buyurdu? Ve validin, babaya yemin ederim. Ve mâ velede, doğurduklarına da yemin ederim. Şimdi bu Beled suresinin 3. ayetidir. Ve men gâle, bu babadan maksat kimdir? Her kim diyorsa ki erâde âdeme, burada Adem aleyhisselamı kastediyor Rabbimiz, fev'âmmun, o zaman bu umumidir. Çünkü valid, babamız Adem aleyhisselamsa ve mâvelet, doğurdukları hepimizdir. Allah hepimize yemin ediyor, hepimizde nice ayetler var. Bütün dünyadaki hüneller, gökdelenler, bilgisayarlar, ne kadar teknoloji varsa, akıllara durgunluk veren hepsi nereden çıkıyor? İnsan kafasından. O insanda demek ne ayetler var. Peki, ve men kâle ve İbrahim'u? Peki, ve validin, babaya yemin ederim, peygamberlerin babası kimdir? İbrahim aleyhisselam, Ebul Enbiya. Şecere ondan geliyor. Onu İbrahim derse bir adam, yani müfessirlerden diyen var. O zaman ve mâveled, onun doğurdukları, içinde tabi İshak aleyhisselam var, Yakup aleyhisselam var, Yusuf, bütün o torunları hep peygamberdir hepsi. Ama fe inşallah, o zaman tabi inşallah kaydı koyuyor ama o mana nereye işaret olur? En büyük oğlu kimdir İbrahim Aleyhisselam'ın? Muhammed Mustafa'dır. İsmail Aleyhisselam'dan geldi ama tek oldu ama İsmail Aleyhisselam'dan bir o geldi ama bir geldi, pir geldi. Bütün peygamberler onun hürmetine geldi. Fe işaretun ila Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. O zaman bu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme işaret olur. Fe tedammenü suretül kaseme bihi aleyhisselam. O zaman bu Beled suresi Efendimiz'e yemin içerir. Kaç yerde fi mevzan? İki yerde yemin içerir. İki yer ne? Birisi başta, sen bu Mekke'de duruyorsun ya, sen burada dururken, burada helalken, efendim, burada sana yaptıkların helalken, o şehre yemin ederim. Yani senin varlığın hasebiyle Mekke'ye yemin ediyorum. Orada bir yemin var. İki, babaya ve doğurduğuna, İbrahim Aleyhisselam'a ve oğlu Muhammed Mustafa'ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. İki yerde, burada bu tefsirlere göre iki yerde yemin burada çıkabilir. Ve kâle teâlâ, Allah Teala ne buyurdu yine? Elif lâmmîm. Zâlikel kitâbü lâ raybe fîh. Bakara suresinin başında. Nedir bu elif lam mim? Kale İbn Abbas, İbn Abbas buyurdu ki hadi hurufu aksamun. Bu harflerin hepsi yeminlerdir, kasemlerdir. Aksamallahu Teala abi Allah bunlarla yeminler yapmıştır. Ve anhu an gayri fiha gayru zalik. Ve anhu İbn Abbas'tan ve an gayri onun başkaları müfessirlerden fiha bu harfler hakkında ne geldi? Gayru zalik. Çok manalar gelmiştir. Yani hatta bir elif lam mimde olabilir ki 70 mana var. Yani bize gelen o gelmeyenler ayrı 70 mana var. Ondan sonra Allahu alem bi muradi bi zalik. Allah bilir manası birincidir. Elif lam mim en Allahu alemu ben Allah'ım her şeyi bilirim manası verilmiştir. Elif alaullah Allah'ın nimetleri, lam lütfullah Allah'ın lütfu, mim mülkullah Allah'ın mülkü manası var. Allah'ın isimleri manası var. Efendim ya kafa ya insat diyorsun. Ya ey Allah gibi. Ya kafa ya insat. Ya Yasin gibi. Diyelim. Kur'an'ın isimleri manası var. Ondan surelerin isimleri manası var. 70 mana var. Ama şu şudur diye kesin mana yok. Çünkü bunlar ne değil? Muhkem ayet değil. Müteşabih ayettir. Muhkem ayet ne demek? Oku. Zelkel kitap. İşte kamil mükemmel kitap Kur'an'dır. La raybe fi onda şüphe yok. Bu muhkem. Ne demek? Bak manayı veriyor muyum? Veriyorum. Elif lam mim de şu da olabilir, şu da olabilir, şu da olabilir, şu da olabilir. Kesin bir şey diyebiliyor muyum? Niye müteşabihat? Farklı manalara ihtimali var. Ama dersin ki Allah bilir çıkarsın içinden en kolay o. Ama alimlerin verdiği manalara da yok böyle bir şey bunlar uyduruyor da diyemezsin ve rasihune fil ilim ve ma ya'lemu tevilehu illallah. Bunların tevilini ancak Allah bilir. Deyip durursan başkası bilmez olur. Ama bir kıraatta nedir? Verrasihune atfediliyor. İllallah verrasihune filan. Bir de ilimde çok sabit kadem olan büyük zatlar bilir. O mana da var. O zaman onların verdiği manalara da efendim yalan yanlış diyemezsin. İmam Rabbani Hazretleri bir mektubunda kaddesallahu aleyhi ve sellem bunları beyan ediyor. Diyor ki bu manaların hepsi diyor şu da olabilir, şu da olabilir falan filan. Fakat bunlar aslında şifredir diyor. Allah-u Teala ile peygamberi arasında, sonra varisleri, dostları arasında öyle şifreler var ki diyor, onları anlatamayız diyor. Hatta diyor, bana buradan bir hark açıldı diyor. Manevi elif lam mim gibi hurufu mukatta'lerin manevi taraflarından bana bir hark açıldı, manevi kanal açıldı diyor. Oğlum Muhammed Masum diyor. Biliyorsunuz İmam Rabbani'nin oğlu silsilede İmam Muhammed Masum ve Urvetül Vüska Hazretleri geliyor. Benim oğlum diyor, veliliğin üç mertebesini bitirmiş. Sura, Kübra, Ülya. Evliyalığın en yükseğine çıkmıştır. Hatta oğlu 70 bin evliya yetiştirmiştir. 100 bin veli yetiştirmiştir. Oğlu Muhammed Masum büyük şeyhtir. Onun da bir mektubatı var ayrıca. Benim oğlum diyor veliliğin üç mertebesini bitirdiği halde ona bile diyor o huruf-u mukatta'lerden bana akıtılan ilimden bir ufak bir şey anlatamıyorum. Aklı havsalesi almaz diyor. Gelsin sen İmam-ı Rabbani'ye. Oğlumu anlatamıyorum. En büyük şeyh oğlu o zaman peşine geliyor. Anlatamam diyor. Çünkü peygamberlik ilminden bir hark açılıyor. Veraset tarikiyle, tebaiyet. Peygambere uyduğu için oradan, sofradan arta kalanlardan diyor. Ama peygamber sofrasından arta kalan olduğu için senin benim hiç nasibim yok onda. Ama İmam Rabbani gibiler alıyorlar. Bu mektubatta beyandır. Ve kâle Sehl ibn-i Abdillâh-i Tüsteriyyû. Sehl ibn-i Abdillâh-i Tüsteri Hazretleri el elifi hu Allahu Teala. Elif lam mimin elifi Allah demektir diyor. Zaten elif derken Allah'ın da baş harfine elif. Ve lamu Cibrilu lam Cibril demektir diyor. Ne Cibril'de nerede var lam? Sonunda var. Cibril o lam elif lamın lamıdır diyor. Vel mim mim nedir? Muhammedun aleyhisselam. O Muhammed'dir çünkü mim kaç yerde var? Muhammed'de iki tane mim var. Bir başında var, bir ortasında var. Mim de odur diyor. Böylece Allah yemin etmiş oluyor. Ve hakâdel kavle semerkandiyyû. Bunlar çok büyük isimler. Sehl ibn-i Abdillah Tüsteri, evliyanın en büyüklerinden reisidir. Tüsteri tefsiri de var. Biz Ruhul Furkan'da ondan nakiller yapıyoruz. İşari manalarda Tüsteri tefsiri diye geçer. Semerkandî Hazretleri, bu Ebu'l-Leys Semerkandî'dir meşhur. Tembül Gafil'in sahibi. Büyük alim tefsiri var. Bahrul Ulum tefsiri var. Biz de onun, oradan da Ruhul Furkan'a koyuyoruz. Semerkandî bu sözü nakletmiştir ama bu deminki elif Allah lam Cibril min Muhammed ve lem yensi bu ila Sehl. O onu bu Sehl ibn Abdillah'ın görüşüdür demeden nakletmiş. Demek başkalarından da gelmiştir. Ve ceale mana o şöyle mana vermiş. Elif lam mim ne demek? Allahu enzele Cibril'e ala Muhammedin, Allah Cibril'i Muhammed'e indirdi. Neyle? Bihazel Kur'an ila raybe fi. Bu şüphesiz olan Kur'an ile. Cedelkil kitap da öylece geçmiş oluyor. Ve alel vecil evveli, ilk manaya göre yahtemelul kasemu, bu yemin niye yapıldı? Enne hadel kitabe şu Kur'an hakkun, şu haktır, la raybe fi. Onda şüphe yoktur. Elif lam mim. Yani ol Allah Teala zatıma yemin ederim, Cibril'e yemin ederim, Muhammed'ime yemin ederim. Niye yemin ediyorsun? Zalikel kitabu la raybe fi. Bu Kur'an'da hiç şüphe yoktur. Bu manaya ihtimali var. O zaman ne oluyor? Efendimize yemin oluyor yine burada bir daha. Mim itibariyle. Sümme fi min fazileti. Sonra burada büyük bir fazilet daha oluyor. Kıranüs mi, bismi. Allah kendi adıyla Habibin adını ne yapmış oluyor bu sefer? Üç harfin birinde kendi. Birinde Cibril, birinde Efendimiz. O harflerin şifreleri ona gittiği zaman isimlerle isimler yaklaşmış oluyor. Tabii nahve ma tekaddem, geride zikredildiği üzere bu isimlerin yaklaşmasında da ne var? Efendimiz'e fazilet var. Olmaz olur mu canım? Kelime-i şehadette nedir? Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Yan yana değil mi? Kelime-i tevhid buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Yan yana değil midir? Yani bunda şaşılacak bir şey yok. Hutbelerde okuyorlar. Hocalar hutbede okumak zorundalar. Ne okuyacaklar? Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne seyyidena Muhammeden. Bütün hutbelerde var mı bu? Sizin imamlar okumuyor mu yoksa böyle bir şey? Efendim indirin aşağı o zaman. O şehadeti okumayan hoca olur mu ya hutbede? Hutbe onsuz olmaz. Ezan olmaz, kâmet olmaz, hutbe olmaz. Her yerde. Ya Allah Teala Hassan, Resulullah'ın şairi, yüce sahabi Hassan, İbn-i Thabit radıyallahu anh diyor. وَضَمَّ الْاِلٰهُ اِسْمَ النَّبِيِّ اِلَى اسْمِهِ اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنِ اَشْهَدُ. Beş vakit namazın ezanında müezzin eşhedü derken Allah Habibi'nin adını kendi adına kattı. Sen düşünsene bunu. Şimdi Resulullah'a inanmadan adam cennete girecek. Nah girer. Hiçbir hoca sokamaz. Hiçbir hoca sokamaz. Resulullah'a inanmayan hiçbir hoca cennete sokamaz. Bir ağa vardı, oftan gelmişti. Adını demeyeyim. Yüz yaşlarında herkes korkuyor. Ofun ağası o zaman. Meclise silahlı giriyormuş falan falan diyorlardı. Korkuyordu herkes. Biz çocuktuk tabii de. Efendinin yanına geldi. Efendi eski talebeyken orada falan. Onların biraz korumuşlar o zaman Hacı Dursun Efendi'yi, talebeleri falan. Kulağı da duymuyor. Ya, o vakit 90 küsür idi. Efendiye de dedi ya amma hutbeyi uzattın. Halbuki kulağı duysa hiç rahat anlayacak da kulağı duymayınca 5 dakikada uzun geliyor tabii. Aa adam yani konuşuyor. Efendiye de hürmet ediyor tabii gelmiş. Yahu dedi durup dururken cumadan sonra hatmi şerif yapılırdı eskiden. Efendi Hazretlerimiz camideyken. Cuma namazından sonra. Hatmi şerif bitti, bu da sağında oturuyor. Yahu dedi, beyaz da sakalı var bir tutam. Bu dedi cennet dedi, Müslümanlara fazla gelir dedi. Ve cennetin ardos semavat velor. Cennetin eni göklerle yerler kadar geniş. Ayet hocalığı da var. Yarım hoca işte din yıkar ya. Yarım doktor can yakar, yarım usta ev yıkar. Dedi bunun dedi, cennetin eni dedi göklerle yerler kadar boyu geniş. Buraya tek Müslümanlar ne yapacak dedi. Yahudi Hristiyanı da sokacak onda dedi. Of lügatıyla. Yahudi Hristiyanı da sokacak onda dedi. Şimdi Efendimiz durdu bakın kulağı da duymuyor ki bir şey dese ola. Şöyle elini böyle arkasına koydu böyle yaptı. Bu ağadır sokar sokar dedi. Anladın mı işte biz bu kafadan konuşuyoruz. Evet, hiçbir hoca da sokamaz, ağa da sokamaz. Şehadeti, tevhidi Allah'ı Muhammed'den kimse ayıramaz. Celle Celaluhu ve sallallahu aleyhi ve sellem. Ayırmaya kalkan kendi ayrılır, belasını bulur. Allah muhafaza eyleye bizi bunlara inanmaktan. Ve kâle İbn-i Atâ fî kavlihi teâlâ. İbn-i Atâ Hazretleri şu ayette buyurdu. Estaizu billah. Kâf vel Kur'anil mecid. Kâf, tek harf. Ekseme bi kuvveti kalbi habibi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bu ayette diyor, Efendimizin sevgilisinin kalbinin gücüne yemin etti. Kaf, kalbinin kuvveti. İkisi de kafla başlıyor. Kuvvet kafla, kalp kafla. Kaf, Habibimin kalbinin kuvvetine yemin ederim diyor. Niye? O kadar kalbini kuvvetli yaptım demek istiyor. Neden? Haythu hamelel hitabe. Bu kadar vahyi taşıdı. Hiç kitaba yazmadı. Ondan evvel peygamberlere yazılı geliyordu. Tevrat levhalarla geldi. Efendimiz bütün vahyi ezberine aldı. O ne kadar zordu değil mi? dizi dizine bitişikken vahiy gelmeye başlasa yanındaki ne oluyordu? Devriliyordu. Kaç kere vahiy geldi devenin üstünde, deve ne oldu? Ayakları toprağa göçtü. Deve dayanamıyor aşağıda. Ve en soğuk zamanda, Medine ayaz olur, çok buz gibi olur bazı sabahlarda, vahiy geldiği zaman diyor Ayşe annemiz, buram buram ter dökerdi. Ve eğer yanında biri olsa falan, yani dizi birinin dizine değse o adamın dizi göçerdi yani. Ona dayandı vel müşahadede. Bir de peygamberlerin hiçbiri Mevla'yı göremedi. Miraç gecesi Mevla'yı da açıkça görmeye de dayandı. Ama bunlara tabii bu kuvveti kim verdi? Efendimiz'e Allah verdi. Ama bu da ona özel şeref vermiş oldu. Vele müessir zâlike fî. Hem bu kadar vahyi taşıdı, hem Mevla'nın cemalini gördü geldi. Hiç de bir tesir etmedi yani. Ne demek tesir etmedi? Ters bir etki bırakmadı, gücünü azaltmadı, kuvvetini, gözünü falan bozmadı. Musa aleyhisselam Mevla ile konuştu, görüşmedi. Konuştuğu halde geldi, sırf konuşmasından sonra hanımı daha yüzüne bakamadı. Musa aleyhisselam o günden sonra peçe giydi. Sırf konuşmasından sonra. Hanımı hiçbir zaman yüzüne bakamadı. Çünkü konuşmadan dolayı gelen nurdan yüzüne bakılamıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüp diye geldi. Bir de efendim Musa aleyhisselam bayıldı. Konuşmanın şiddetinden bayıldı. Ve uhmiye Musa min tecelli sıfati ve ente terâ zâtel ilâhi ve tebessemû. Resulullah Efendimiz'e zannedip İbn-i Fariz Hazretleri'nin sözüdür. Diyor ki Musa aleyhisselam kelam sıfatı tecelli etti de bayıldı düştü. Sen Allah'ın zatını gördün de tebessüm ettin diyor. Yani bayılmak bir şey değil, tebessüm ettin. Ha bu gücü Allah verdi, ona şüphemiz yok ama o verdiği şerefi de biz de bilelim. O şeref bizim de şerefimizdir. O bizim peygamberimizdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Li'uluvvi hali. Efendimizin hali makamının yüceliğinden sebep tesir etmedi. Vakıyla kaf hüvesmünlül Kur'an. Kur'an'ın da ismi olabilir. Efendim olma ihtimali var. Yani birkaç manada varsa onlar da söylüyor. Surenin ismi Kaf suresi mesela. Surenin adı oluyor Kaf. Surenin adı nedir? Kaf suresi. Adam can çekişiyor da ölemiyorsa Kaf suresi okunur. Üç kere, dört kere okudun mu gider. Benim dedem, ya can çekişiyor bir türlü ölemiyor. Öyle perişan oldu adamcağız. Bu değil. Yakın dedem değil. Ta evvel ölen. Bu mübarek evliya, bu bir anda zikir üzere gitti. Ondan evvelki de o da insandı. Namaz yaptı. Fakat ölemiyor. Ben de bir yerde vaazdayım. Dediler seni mi bekliyor, ne oldu? Geldim Kaf suresi. İki üç olmadı, rahat öldü. Bir de imanlı ölür. Kaf suresi. Anladınız mı? Bir kere, iki kere öyle sıralı okuyorsun mesela. Ama bir tanesinin de anneannesi çok yaşlıymış, 100 yaşında. Kızı diyor ki annesine, buna diyor Kaf suresi okuyalım. Anası da uyanık kadın, lan bu dedi can mı çekişiyor da Kaf suresi okuyalım, sabah sağlam oturuyor dedi. Böyle önüne gelene Kaf suresi okuyup da milleti mi öldürmeye çalışacaksınız? Onu demiyoruz yahu. Her lafı şeyinden anlamayın mübarek adam. Hasta komadadır, can çekişir ölemiyor. Sekeratta, imanlı ölmesi için. Selamet için. Niye ve ca'et sekratül mevti bil hak. Kaf suresinde ne geçiyor? Ölüm sarhoşluğu hak ile geldi. O ayetten sebep oluyor o. Bakıyla vesmülillahi teala Allah'ın ismidir. Kaf. Allah'ın ismidir nereden geliyor? Kahir isminin başı, Kadir isminin başı, Kavi isminin başı. Değil mi? Allah'ın bunca esması var. Bu isimlerin başlarında da Kaf harfiyle olanlar var. Kahhar isminin başı. O da o manaları da söylüyor. وَقِيلَ جَبَلُمْ حِيطٌ بِلَرْضِ Dünyayı kaplayan bir dağ var. Ne derler ona? Kaf dağı. Burnu Kaf dağında derler. O Kaf dağı da rivayetlerde vardır. Bazı müfessirler kabul ediyorlar. Dünyayı kaplamış yeşil zümrütten. İşte efendim göğün şeyi, gök rengi ondan geliyor. Denizin rengi ondan geliyor. Efendim, bu rivayet Kaf, yani bu dağın olduğuna dair rivayetler var. Ona bir şey demiyorum. Ama suredeki Kaf suresinin, Kaf harfinin Kaf dağına işareti zayıf bir manadır. Onu da söylemiş bulunayım. Vakıyla gayru hadi. Başka manalarda verilmiştir. Verilmez olur mu? Kıyam-ı şah, kıyametin kopması, kıyam oradan Kaf harfine işaret olabilir. Dolu. Kâhifçilerin kahrına işaret olabilir, helak olacaklarına vesaire. Ve kâle Cafer ibn-i Muhammed'in. Cafer ibn-i Muhammed kimdir? Cafer-i Sadık. Babası Muhammed-i Bakır Hazretleri. 12 imamdan geçiyor. Ehl-i Beytimizin imamı, bizim silsilemizin büyüklerimizden ve İmam-ı Azam Efendimizin hocası, başımızın tacı Cafer-i Sadık radıyallahu anh. Fî tefsiri ve necmi izâ hevâ. Ve necmi ayetinde bir tefsir yaptı. Ne dedi? Ve necmi Kale en necmu kalbu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Necm yıldız demek. Burada Muhammed'in kalbi kastediliyor dedi. Ve necmi Muhammed'imin kalbine yemin ederim. İza heva. Ne demek heva dedi? İnşaraha minel envar. Nurlarla dolup da bütün alemlerden daha geniş olduğu zaman. Allah gören kalp ne olur? Her şeyden geniş olur. O manayı verdi. Ve kale inkata'an gayrillah. Bir manada verdi. İza heva. O kalp ki Allah'ın gayri her şeyden kesilmiştir. Sade Rabbine eklenmiştir. Ve kâle ibn-i Atâ fî kavlî teâlâ. Bütün şeyleri sayıyor. Kazı Yaz Hazretleri'ndeki ilmi görüyor musun? Görüyor musun Kazı Yaz'ın ilmini? Nerede ne var? Kim ne demiş? Bir manada Efendimiz'e yapılan Kur'an'da geçen yeminler. Bir arada bir yerde bulamazsın. Şifa Şerif'te var. Vel fecri ve leyalin aşır. Fecir suresinin başında. El fecir, fecir yani gündüzden gece. Fecir aslında infijardan gelir. İnficar patlama manasındadır. Tefeccür mesela kayadan su çıkar, infijar eder. Vel fecri aslında imsak vaktidir fecir. Niye imsak vaktidir? Çünkü ne oluyor? Geceyle gündüz ayrışması o noktada başlıyor. Gündüz sökülüyor, gece sökülüyor, gündüz ayrılıyor. O noktada gün gece başlıyor. Bitim ve başlangıç noktasıdır. Evet. O el fecru Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. O fecirden maksat Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Liyenne minu tefeccaral iman. Bütün iman pınarları kimden fışkırdı? O Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem kalbinden fışkırdı. Ona göre bir fasıl daha bitmiş oldu. İnşallah önümüzdeki derste yeni bir fasla geçeceğiz. Şimdi kısaca şunları hemen duyuruyoruz. Efendim, Noel belasından dolayı basılan bu bizim sohbetimiz. Baktınız mı, okudunuz mu bilmiyorum. Yalnız şunu okuyalım, bir dakika. Allah Teala buyurdu diyor, bak Yuşa Aleyhisselam'a. Ey Yuşa! İnni mulikum min kavmike min hiyarim erba'in elfen. Ben senin kavminin iyilerinden, namaz kılan, zikreden, sabaha kadar ibadet edenlerinden 40 bin kişiyi helak edeceğim. Ve min şirarim 70 elfen. Kötü namazsız, abdestsizlerden de 70 bin kişiyi helak edeceğim. Yuşa Aleyhisselam dedi, ya Rabbi haulâ'l eşrar fe mâ bâllâ hiyar. Şerlileri anladık. Helak ettin. Bu namaz, abdest, ibadet yapanları niye helak ediyorsun? Mevla buyuruyor, innehum lem yegdabû li gadabî fe âkelûhum ve şârabûhum. Onlar benim kızdığım yanlış işlere kızmadılar. Bana isyan edenlerle birlikte oturdular, yediler, içtiler. Şimdi muhteremler, bu kitabı biz kısaca bastık. Niye? Herkes, kadınınız, erkeğiniz seferber olun diye. Bir bela gelmesin. Bu Hristiyanların şirk merasimlerine bu kadar, yani bu Noel babaları, Hristiyan azizleri, papazdır o. Ondan sonra bunlara bu kadar değer verilmesi, çoluk çocuğa bunların tanıtılması, o size hediye getiriyor imajı verilmesi, hem bizim kültürümüzün bozulması, İslam inançlarımızdaki tazim edeceğimiz merasimlerin, günlerinin, gecelerinin şaştırılması, değiştirilmesi. Ondan sonra İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğludur diyor bu adamlar. Allah'ın oğlu diye kutluyorlar bunu. Bu şirktir. Ha şimdi ben bunu bilmiyorum. Ben çerez yiyorum, bilmem ne yiyorum. Ya mübarek, ne nane yersen ye. Fakat imanını kurtar bana. Mübarek adam, imanını kurtaracaksın şimdi. Çerezi bir gün evvel, ben her gece çerez yerim. Her gece yiyorsan o gece de ye. Ama ben her gece çerez yemem. Şimdi o gece gidip de bir çerez alırsam olmaz yani. Olmaz, ben çünkü çerez yiyen bir adam değilim. Ama ben her gece yiyorum, içiyorum. Ha normal, ben de ara öğün yiyorum. Şu kadar kramdan kramaçtan yiyeceğim tabii de. İğne vuruyorum insülin, yemeyecek miyim yani? Biz ne diyoruz? İyiliği emredin, kötülükten ne yedin? Kadınınız, erkeğiniz. Bak mahşere bir takımları maymun domuz kılığında çıkacağı zaman sebebi ne olacak? Günahkarlıkları değil, günahkarlıklara yağcılık yapmaları, neme lazımcılık yapmaları. Biz en azından bu işi düzeltemiyoruz. Madem bu işi genel manada engelleyemiyoruz, bazen evimizde bile gücümüz olmayan kardeşler var aramızda. Evinde söz hakkı yok adamın. Çocuk, genç, babasını anlatamaz. Ama en azından şu dersi her gece yayalım. Şu Noel tehlikesi, bunda çok ayet hadis var. 93 sayfa. Her gece dağıtın. Her yere gezin. Okusunlar. İçinden ayet hadis, ayet hadis. Böylece kafirlerle dost olmamak gerektiği, düşmana meyletmemek gerektiği, zalimlerin efendim meyli yüzünden ateşe girmemek gerektiği, bunu uyaralım. Hepimiz seferber olalım inşallah. Perşembe akşamına da sohbette insanları tekrar uyaracağız, uyandıracağız. Milleti davet edelim inşallah. Cuma'nın akşamı aşure. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece aşura gecesi. Tesbih namazı kılacağız. Hanımlara yer olmaz. 7.30 gibi, akşam 7.30'dan sonra tesbih namazı kılacağız Aşure gecesinde, aşağıdan ben kılacağım, buralar hep uyacak. Ondan sonra sohbet 8.30'da başlayacak inşallah. Ondan evvel hep bu sohbetlerde milleti uyaracağız. Gelemeyeni internete, radyoya, oraya buraya sevk edin. Gelebileni alın getirin, Allah için iyiliği emredin, kötülükten nehyedin. Bu kitabı dağıtın. Bir de Hazreti Mehdi kitabı, hanım kardeşler de yeni gelenler oluyor. Hazreti Mehdi'nin bütün alametleri, bütün vasıfları, muhakkak geleceği ama bu yüzyılda gelmeyeceği için hiçbir kişiye aldanmamak lazım geldiği hususunda 250 sayfa ayet hadis dolu bu kitabı dağıtırsanız hem hak olan Mehdi'yi tanışmış olacaksınız, hem batıl çıkan Mehdi'lerden milleti kurtarmış olacaksınız, Hazreti Mehdi'ye komşu olacaksınız inşallah. Çocuklarınız da yaşarsa nesilleriniz, ona asker yetiştirecek Allah. Yeter ki Hazreti Mehdi'ye inanın, sevin, bekleyenlerden olun, alametlerini güzel okuyun, okutun, ta ki sapıklara insanlar sapmasın, aldanmasın. Hak olan Mehdi geldiğinde de kimse inkara kalkmasın inşallah. Böylece efendim batıllara karşı bu kitap yazılmıştır. Ön sözünde de var, içeriğinde de var. Biz onlara cevap vermekle vakitlerimizi zayi etmeyelim. Biz hak olanı yazdık, artık batıl meydana çıkar. Biz hakkı duyurursak batıl meydana çıkar. Batılı tek tek anlatmanın da bir lüzumu yoktur. Çünkü bu sefer adamlar boşuna meşhur oluyorlar. Bundan dolayı siz bu kitapla Hazreti Mehdi'ye bir vazife yapmış olacaksınız inşallah. Hem ona iftira edenlerden ümmeti kurtarmak, hem de onu güzel tanıtıp çıktığı zaman çoluk çocuğumuza da Allah ona ulaşmayı, yardımı nasip etmesi için hizmet ve faaliyet yapmış olacaksınız. Allah kabule karin eylesin. Amin. Subhane rabbiyel aliyyil alel ve abilhamdülillah rabbil alemin. Salatu vesselam. Ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme inna neselükel cenne. Neuzübike minen nar. Allahümme inna neselüke ridâke vel cenne. Neuzübike min sehatike ven nar. Allahümme inna neselükel cenne. Ve mâ karrabe ilâ min kavli mu'amel. Neuzübike minen nar. Ve mâ karrabe ilâ min kavli mu'amel. Allahümme inna neselüke min khayr mâ seyleküm nebüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. نعوذ بك من شر مستعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü için Resulullah Efendimiz'e arz olmak üzere buyurun salatu vesselamu aleyke ya Resulallah salatu vesselamu aleyke ya Habiballah salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel mursalin velhamdülike ya rabbel alemin. Kardeşler, Arifan dergisi mevcudu bitmiş. Aşure günü duası da çok önemli. Onun için çarşamba gününden Arifan dergisi çarşambadan alabilirsiniz. Yani İsmail Ağa Camii'nin karşısından vesaire telefondan, internetten isteyebilirsiniz. Şu anda mevcudu yok. Aile ve çocuk dergileri var. Onlardan çok istifade edersiniz. Ama kendi dergide aşure duaları falan önemli şeyler var. Onu araştırın, mutlaka çıktığından sevdiklerinize okutturun. Aşure cumartesi gününe geliyor. Haftaya o gün, ama benim ihtiyaten size tavsiyem cuma da okuyun. 9-10 siz cuma da okuyun ihtiyaten, cumartesi de okuyun. 7 kere o duayı okusan Allah'ın izniyle o sene ölüm uğramaz inşallah. Eceli gelene nasip olmaz. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Daha orada aşure vazifeleri var, duaları var vesaire. Hasta olmamak için yapılacaklar var. Dergiyi siz artık ararsınız, temin edersiniz. Namaz da yazıyor orada. Tabii öğleden evvel de kılabilirsiniz. Aşure günü namazı işraktan sonra kılınabilir. İşrak bittikten sonra kılınabilir. Cübbelahmethoca.tv'ye üye olmanızı rica ediyoruz. Çünkü bu üyelik arttıkça kuvvet artıyor ve bu batıllar bize yaklaşamıyor inşallah. Gençler, bu işi bilenler bu üyeliği artırsınlar. Bedavadır. Sizden kimse para istemiyor. Sair kitaplar içinde Arifan yayınları, radyo, Arifan yayınları, dergi, hepsi şu numarada birleşti. 0212 521 93 92 buradan istediğiniz bilgilere ulaşırsınız. Allah Teala hizmetlerimizi daim eylesin. Gözden nazardan muhafaza eylesin. Engelleri bertaraf eylesin. Yardımcıları ziyade eylesin. Allah'ım hepimize hayırlı uzun ömürlerle, sıhhat ve afiyetlerle, çoluk çocuk sevdiklerimizle, ehli sünnete hizmet nasip eylesin. Ve Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem sevgisini, aşkını gün be gün kalplerimizde artırsın, ziyade eylesin. Tazelesin, eskitmesin Allah'ım. Ve o sevgiyle bizi haşreylesin. Amin. İlahi Rabbin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sahibi şahit. İmam Tarikatın Efendi Babamız Hasa ve İlahi Ruhu'nun Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâdine Vâ